هجرا ندا غرا کوا زاد دا غل نایم هجرا ندا غرا کوا زاد دا غل نایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم هجران داغ را کوا زاد داغ لنایم هجران داغ را کوا زاد داغ لنایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم پای وسن می جول کلا هجران سل داغنا توب توب خطا شمف کی راک و تل داغنا توب توب خطا شمف کی راک و تل داغنا عاشق بلال دا رسول عاشق منا لینا یم عاشق بلال دا رسول عاشق منا لینا یم دا مدنی پمینا زکر دلنا یم دا گرنبی پمینا زکر دلنا یم هجران دا غرا کوا زاد دا غلنا یم هجران دا غرا کوا زاد دا غلنا یم دا مدنی پمینا زکر دلنا یم دا پاک نبی پمینا زکر دلنا یم عاشقان دیر دا اسلام پا دا جهان کی وینم زاد حمزه عاشقی عاجب شان کی وینم زاد حمزه عاشقی عاجب شان کی وینم های زخو اندام تو اندام پا دین سرا لنایم زخو اندام تو اندام پا دین سرا لنایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم هجران دا غرا کوا زاد دا غل نایم هجران دا غرا کوا زاد دا غل نایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم دا گرنبی پمینا زکر دل نایم زرگای دا خلا دا حاسی دستور دمینی نشوی رنزور دمینی نا اخلی اور دمینی نا شرن زود زمینی نا اخوی خور زمینی های زپا دردو نو داستا یا پوه دل نایم زپا دردو نو داستا یا پوه دل نایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم دا مدنی پمینا هجران دا غرا کوا زاد دا غل نایم هجران دا غرا کوا زاد دا غل نایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم دا مدنی پمینا زکر دل نایم مجنون خاور شوالی طول جلا دیولا هم دی پچی غویولا وارا وارا دیولا مجنون خاور شوالی طول جلا دیولا هم دی پچی غویولا ماتد کوم پرخوا کار سیدل نایم ماتد کوم پرخوا کار سیدل نایم دا مدنی پمینا زکل دل نایم دا مدنی پمینا زکل دل نایم هجران داغ را کوا زاد داغ لنایم هجران داغ را کوا زاد داغ لنایم دا مدنی پمینا زکل دل نایم دا مدنی پمینا زکل دل نایم کاتیرو بیرش پکی ستا پسی پات رسولا دالا علمی دا غریب دی گول سادات رسولا دالا علمی دا غریب سادات رسولا پتر میزی بخاری زخوار رنگی دل نایم پتر میزی بخاری زخوار کوهی دل نایم دا مدنی پمینا زکلی دل نایم دا مدنی پمینا زکلی دل هجران داغ را کوا زد داغ لنایم هجران داغ را کوا زد داغ لنایم دا مدنی پمینا زکل دل نایم دا مدنی پمینا زکل دل